Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Josefine Kofod. For snart 3 år siden, der stemte et flertal af britterne for at forlade EU. I kølvandet på den beslutning var der flere danske politikere, der højlydt ønskede sig en tilsvarende dansk folkeafstemning om at forlade den europæiske union. Både Dansk Folkeparti og Enhedslisten luftede det ønske, men i de seneste par måneder har de trukket kravet tilbage igen. Professor Henrik Larsen, der er forsker i dansk europapolitik på Københavns Universitet, han har et klart bud på hvorfor. Jeg tror, hvis man skulle komme med én hovedgrund, så er det simpelthen Brexit og alt den tvivl, der er opstået med det om, hvad det er, man egentlig gør som land, når man stemmer nej til at være med. Det vil jeg mene, det er den største grund til, at der ikke er nogen partier, som i øjeblikket ønsker en afstemning her og nu. Fordi den britiske situation ser simpelthen for uafklaret ud. Ja, det sagde altså professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Henrik Larsen. Så når der om 3 uger er valg til Europaparlamentet, så er Folkebevægelsen mod EU den eneste opstillede liste, der ønsker sig en Dexit-afstemning. Og de vil ikke engang have afstemningen nu og her, men først efter 1 års betænkningstid. Ifølge flere meningsmålinger er den danske befolkning da også blevet mindre skeptisk over for EU de seneste år. Synes du, at vi burde have en folkeafstemning om at træde ud af EU, eller er du også selv blevet gladere for EU? Skriv ind på 42 600 24 7. Velkommen, Kenneth Christensen Bernd. Du er EU-ordfører i Dansk Folkeparti. Hvad synes du om det her stykke musik? Jamen, det er jo EU's nationalmelodi, og det siger jo alt om, hvad det er for ambitioner, som EU har. Jeg håber, der stadigvæk er nogen lyttere tilbage efter at have lyttet til det. Det er jo et smukt stykke musik, det er slet ikke det, men det symboliserer af Ode an die Freude. Freude, det har jo intet med EU at gøre. Altså, EU er det absolut modsatte af glæde. Så jeg vil sige... Ja, du trist at misbruge sådan et, ja, det er trist at misbruge sådan et smukt stykke musik til sådan et forfærdeligt koncept, som EU er. Okay, du var jo altså i en periode varm fortaler for, at danskerne, ligesom britterne, skulle have den her mulighed for at stemme om vores fortsatte medlemskab af EU. Det er stadig. Hvordan er du det stadigvæk? Jamen, for mig at se, er det kun et spørgsmål om tid. Altså, det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi skal have den der afstemning, medmindre der sker et eller andet fuldstændig vildt og nyt i retning af, at EU går tilbage til at blive sådan et fællesmarked, som vi var før 1992. Men hvis det fortsætter med mere og mere integration af EU, så kommer der et tidspunkt, hvor danskerne skal spørges. Men er det fair at sige, at jeg skulle tanke om en afstemning lidt til hjørne? Jamen, det ved jeg ikke rigtigt. Sådan har pressen jo udlagt det, men jeg tror måske, det mere handler om, at der var nogen, der havde fået den opfattelse, at det var lige nu og her, det var lige om hjørnet. Og det er det ikke, fordi som vi også har sagt, der skal være en klarhed over, hvad det er for en aftale, som britterne får, og danskerne skal kunne se, hvordan foregår det, altså kan det lade sig gøre at være uden for EU. Og når så at danskerne har oplevet det, og måske får lidt mere appetit på igen at få en billet ud i friheden, jamen så skal man have muligheden for at stemme om det. Men det er ikke i morgen, altså, og det er heller ikke inden for den valgperiode, der kommer nu, fordi det er slet ikke tid nok til at kunne se det. Så det, jeg hører dig sige, det er, at vi skal først have en folkeafstemning, når der er en chance for, at danskerne de vil altså stemme os ud af EU. Det ville være dumt andet, synes jeg. Men kan det lade sig gøre? Det nævner du jo selv, det her med, at vi skal jo have en folkeafstemning, når vi kan se, om det kan lade sig gøre at træde ud af EU. Det altså, vil sige, at dermed siger du også, at der er en risiko for, at det slet ikke kan lade sig gøre at komme ud af det projekt. Det kan lade sig gøre, men det er klart, at det, som er afgørende, det er jo også at se, at danskerne kan se, at Storbritannien synker ikke i Nordsøen, fordi at de melder sig ud af EU. Altså, det er jo det billede, man ligesom har fået dannet efterhånden. Og det skal ligesom fortone sig, og så skal vi se, jamen, overlever britterne økonomisk og så videre. får britterne aftalt som noget, vi kan spejle os i? Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis det ender med, at britterne for eksempel får en aftale, som er inden for rammerne af 12-unionen, så er det noget, som vi meget, meget let kan spejle os i. Fordi det er egentlig også den ambition, vi har fra dansk side, at vi skal ikke ud og føre en eller anden selvstændig handelspolitik og få handle frihandelsaftaler med USA og Sydafrika, hvad ved jeg. Det ser vi slet ikke Danmarks rolle som. Men vi skal, og det bliver nemmere, end hvis det er sådan, at man vælger at kappe alle bånd og så sige, vi skal helt ud, vi skal kunne forhandle vores egne frihandelsaftaler osv., fordi så kan vi ikke på samme måde spejle os i britterne. Okay, så groft sagt er konklusionen, at vi skal ud, men vi skal først være sikre på, at vi kan få en afstemning, der gør, at vi kommer ud, og at vi ved, hvad der er på den anden side. Ja, og indtil da, der skal vi selvfølgelig arbejde konstruktivt for at bringe EU i den retning, som vi gerne vil have. Altså, fordi hvis man skruede tiden tilbage til 1991, så var EU jo egentlig noget, som vi egentlig godt kunne. Fordi der var ikke et EU, der var et EF. Et fællesmarked, og det kunne vi egentlig godt se og sige. Så skal der skrues lidt ved reglerne for arbejdskraftsfri bevægelighed og sådan noget. Men det var heller ikke et problem i 91, fordi vi havde den situation, at vi ikke havde østeuropæerne med. Okay. Prøv lige at høre, hvad professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Henrik Larsen, han siger om udvikling i Dansk Folkepartis EU-politik. Før Brexit-afstemningen, der var udgangspunktet ikke, at man skulle ændre tingene indenfra. Så i forbindelse med Brexit-afstemningen, så ønskede man så, at man faktisk skulle have en tilsvarende dansk afstemning. Og efter Brexit, så har man så hørt forskellige stemmer inden for Dansk Folkeparti, hvor nogen mener, at man skulle følge britterne og søge den britiske aftale, mens andre sagde det modsatte. Men hovedlinjen i partiet efter Brexit, det har sådan set været, at vi skulle afvente, hvad for en ordning britterne, de så ville få på det her, før vi der skulle tage stilling til, hvad det er, man skulle gøre. Og også faktisk, før at Dansk Folkeparti skulle tage stilling til, hvad der skulle gøre. Så på den måde, så var partiet altså heller ikke særlig afklaret. Og det kan man så se den dag i dag ved, at man faktisk oplever, at der er kan vi sige, fremtrædende medlemmer af Dansk Folkeparti, som siger nogle lidt forskellige ting i vægtning af EU, hvor godt det er, hvor dårligt det er. Ja, professor Henrik Larsen, han, der er altså forsker i dansk europapolitik, han påpeger altså det her med, at der er lidt splittelse i Dansk Folkeparti i forhold til, hvad EU-politikken skal være. Er du enig i det? Nej, jeg synes faktisk, vi er rørende enige. Vi er enige om, at så længe vi er i EU, så skal vi arbejde mod et EU, som overlader mere plads til medlemsstaterne. Når vi har set, hvordan britterne klarer sig, så vil vi arbejde for at få en afstemning om Danmarks forhold til EU. Og danskerne skal dermed tage stilling til det. Det tror jeg, vi alle sammen er enige om i folketingsgruppen. Fordi at Altinget og DR, de har jo de her kandidattest op til folketingsvalget. Og de viser jo faktisk, at mens de fleste fra Dansk Folkeparti stadigvæk er kritiske over for EU, så er der altså 7 medlemmer fra Dansk Folkeparti, der har svaret, de overvejende enige i, at EU er til fordel for dem. Og Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, han er en af dem. Prøv at lytte med en gang. Hvis man sådan skal tage fordelene, så synes jeg jo, at det er fantastisk, at når jeg går ned, eller du går ned og handler ind i et supermarked, så behøver du ikke være bange for, at der er sprøjtegiftrester og andet i dine frugt og grønt, fordi sådan nogle ting, det er kontrolleret i EU, og vi har lige konkurrencevilkår i forhold til at bruge de midler. Og sådan nogle ting synes jeg er rigtig godt. Og de her fordele opvejer de ulemper, som jeg ved, at I Dansk Folkeparti også synes, der er? Ja, det synes jeg i hvert fald, de gør indtil videre. Så hvis der blev udskrevet en folkeafstemning i morgen for eller imod, om Danmark skulle være medlem af EU, hvad vil du så stemme? Ja, det vil jeg faktisk være meget i tvivl om, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi at udfordringen er selvfølgelig, hvis man stemmer sig ud af noget, så står man jo ude foran med korslagte arme og kigger ind og så siger, hvor er det åndssvagt alt det, der sker. Og så kan man jo selvfølgelig så også gøre sine ting selv. Men altså, jeg vil som udgangspunkt, ja, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg ved ikke, hvad jeg vil stemme lige nu, men jeg håber og tror på, at vi kan få et andet EU, altså hvor vi stadig kan have et europæisk fællesskab, men hvor vi ikke skal have den her samkøring. Vi er ikke ens. Jeg er ikke på samme kulturelle niveau, og jeg bor på en anden måde, end man eksempelvis gør i Grækenland. Og derfor så skal vi ikke have adgang til hinandens velfærdsydelser. Så på nuværende tidspunkt så er det bedre at ændre EU indefra, end at træde ud og så forsøge at skabe noget andet? Ja, det mener jeg helt klart. At der håber og tror jeg, at der stadig er lys for enden af tunnelen. Jeg synes, det samarbejde, der er på EU, skal gå tilbage til det gamle EF. Det var sådan set det, som var det helt rigtige. Det, der er udfordringen i dag, det er, at man vil have en union. Man vil have, at vi skal ikke være selvstændige stater. Vi må ikke have vores grænsekontrol. Hvis man ikke har grænsekontrol, så er man jo ikke en selvstændig stat. Men jeg går også ind for, at vi skal have en stærk ydre europæisk grænse. Så det er jo ikke to ting, der er modstridende. Det er jo sådan to ting, jeg gerne vil arbejde for. Så jeg synes bestemt, der er noget at arbejde for, også i EU-sammenhæng. Har din holdning til EU så også flyttet sig, ligesom at vi ser, at danskerne er blevet mere positivt stemt over for EU? Er du så også blevet mere positivt stemt over for EU, eller har du altid stået, hvor du står i dag? Nej, altså det er jo nok, fordi viden belaster jo. Sådan er det jo. Og når man som folketingsmedlem, så får man jo rigtig meget viden omkring, hvad der sker i EU. Jeg har også været formand for hvad hedder det, Miljø- og Fødevareudvalget. Og derigennem har jeg jo virkelig fået fokus på mange af de rigtig positive ting, der er. Altså, som man virkelig kan løfte, når det er et fællesskab, der løfter det. Så det er nok, fordi jeg er blevet mere nuanceret. Men der er selvfølgelig nogle ting, som jeg er voldsomt imod, men det er særligt på velfærdsydelserne, hvor jeg ser på mange af de andre ting, at det kunne vi slet ikke have løftet alene, og der havde vi haft en meget større udfordring i EU, hvis vi kan løfte det sammen. Ja, sådan lyder det altså fra René Christensen, og han er ikke den eneste DF'er, der er venlig stemt over for EU. Det samme er partiets ældreordfører Jeppe Jakobsen. Jeppe Jakobsen, mener du, at det er en fordel for Danmark at være medlem af EU? Endnu så synes jeg, det er en fordel at være medlem af EU, ja. Der er stadigvæk nogen væsentlige ting, der gør, at det er en fordel at være medlem af EU. Men altså, vi er hastigt ved at tippe balancen over i retning af, at det ikke længere er en fordel. Men altså, lige i dag er der fortsat flere fordele end ulemper ved at være medlem af EU. Ja, det vil jeg sige, at sådan er det, så længe vi... Men vi er hastigt på vej i den gale retning. Mm. Men hvis der var en folkeafstemning i morgen, om Danmark skulle træde ud af EU, så ville du stemme nej? Ja, altså hvis det bare er sådan et rent clean cut, altså EU eller ingenting, så vil jeg sige, jamen, så vil jeg nok foretrække at blive i EU. Hvad er det allerbedste ved EU? Jamen, det allerbedste ved EU er jo uden tvivl, at vi kan handle sammen på en fornuftig måde, uden alt for mange barrierer. Ja, Kenneth Christensen Berndt, du er altså også folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, og du er stadigvæk med os i studiet. Vi hører altså finansordføreren for Dansk Folkeparti, René Christensen, og ældreordfører Jeppe Jakobsen, jo også komme ind på nogle af de ulemper, som du bestemt også mener, der er, men jo også en lang række fordele, der er ved altså både det indre marked, og vi kan købe frugt uden at være bekymret for pesticidrester osv. osv. Hvad tænker du, når du hører de to her? Jamen, jeg tænker, at... Den fremtid, som vi i Dansk Folkeparti eventuelt måtte ønske uden for EU, det er jo en fremtid, hvor vi er en del af toldunionen. Og i toldunionen, der gælder de samme regler for sprøjtegifte osv., som gælder på EU's indre marked som sådan. Inden for toldunionen er der også fri handel. Men inden for toldunionen er der ikke fri udveksling af arbejdskraft. Tyrkiet er med i EU's toldunion. Men tyrkiske lønmodtagere har altså ikke mulighed for at tage arbejde i Danmark eller et andet europæisk land, uden at det land har taget stilling til det. Og det er derfor, at jeg synes, at perspektivet om deltagelse i toldunionen giver meget god mening. Fordi de fordele, som mine ærede kolleger opridser, det er fordele, som vi også får som medlemmer af toldunionen. Så hvis og der de var ulemper, som de peger på, det er ulemper, som vi faktisk ikke får som medlemmer af toldunionen. Det, der er, kan man sige, udfordringen, det er, at EU jo ikke hidtil har haft en målsætning, der handler om, at der er nogle lande, der skal være tilknyttet EU alene som medlemmer af toldunionen. Altså, Tyrkiet er jo medlem af toldunionen, fordi det er en trædesten på vej ind i EU. Men hvis briterne ønsker at være medlem af toldunionen som en trædesten ud af EU, så åbner det jo en helt ny mulighed. Og sådan som jeg hører EU i øjeblikket, så er det faktisk noget, man formentlig vil acceptere, hvis det er sådan, at briterne vil have det, og det synes jeg er meget interessant. Og så vil du bede om en folkeafstemning i morgen? Nej, jeg vil bede om det, og danskerne ligesom har haft en chance for at se, hvordan går det med briterne. Fordi jeg kan sagtens bede om en folkeafstemning i morgen. Det ville bare ende med, at 70% af danskerne ville stemme for at blive i EU, og så kommer vi aldrig videre. Altså, vi har en chance, tror jeg, i bedste fald for at komme ud af EU. Det er en folkeafstemning. Den skal også komme på et rigtigt tidspunkt. Men hvis der så var den her folkeafstemning i morgen, hvad vil du så stemme? Der kommer ikke en folkeafstemning i morgen, så derfor synes jeg, det er et men hypotetisk spørgsmål. Men hører du, din kollega spørgsmål. Alligevel siger, at fordelene opvejer de ulemper, der er i det EU, vi kender nu. Så hvis der var en folkeafstemning i morgen, så vil de foretrække at blive hængende. Ja, men de vælger så at svare på hypotetiske spørgsmål. Det gør jeg ikke. Nej. Fordi hvis vi havde en folkeafstemning i morgen om EU, så synes jeg, det ville være et gigantisk selvmål, fordi det ville resultere et kæmpestort ja til at blive, og så ville vi aldrig nogensinde få muligheden for at stemme om det igen. Gør det ikke indtryk på dig, at der alligevel er 70% af danskerne, som ser så mange fordele i EU, at de ikke har lyst til. Nu tror jeg, man skal være meget varsom med de der undersøgelser. Altså det, man kan se, det er, at der er så de der 8%, som vil ud af EU, men der er 11%, der vil med i hele EU, altså som vil ophæve alle forbeholdene og være med fuldtonet i EU. 11%, de 11%, de er repræsenteret i Folketinget af Venstre, Konservativ, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, osv. osv., Radikale Venstre. Altså, de er godt nok overrepræsenteret temmelig voldsomt inde i Folketinget, og det er dem, jeg kæmper mod til daglig. Og så er vi nogen, som siger, at vi skal prøve at arbejde på to fronter. For det første, så skal vi prøve at arbejde med at ændre forholdene indenfra, og for det andet, jamen, så kan vi på et tidspunkt komme dertil, og vi skal komme dertil, at danskerne skal spørges. Simpelthen fordi det, man blev spurgt om tilbage i 72, det var jo et EF, som er noget helt andet end det, vi har i dag i form af EU. Men kan du også høre, at dine to kollegaer jo faktisk forholder sig relativt positivt til EU? Og at Ej, de forholder sig relativt positivt til EU's indre marked, hvad jeg godt kan forstå. Det er ikke, altså det, som er problemet med de fire friheder, det er jo netop, at vi har de fire friheder. Altså at med det indre marked, der følger adgang til, at arbejdskraften kan bevæge sig frit. Det er et kæmpestort problem, og det kommer man udenom, hvis det er sådan, at man kan lave en aftale om dansk deltagelse i 12-unionen og kun 12-unionen. Men mener du, at du ikke vil stemme leave, hvis der var et valg i morgen? Jamen, jeg vil ikke forholde mig til hypotetiske spørgsmål, fordi der er ikke et valg i morgen, og det vil være fjollet og dumt at tage et valg i morgen, fordi det vil resultere i, at 70% af danskerne formentlig vil stige ja til at blive i EU, og så kommer I aldrig nogensinde ud. Men når René Christensen så siger, at viden belaster, det er jo din kollega inde på Christiansborg. I sidder jo begge to i Folketinget, og du har jo også qua dit ordførerskab som EU-ordfører jo ret meget berøring med EU. Ja. Og han siger, at den her viden, den belaster, og den har gjort ham mere positiv. Men nu sidder René i fødevareudvalget og sidder og har med ting at gøre, der har med fødevare at gøre. Altså, René sidder jo ikke og ser det, som jeg ser hver uge i Europaudvalget. Der ser jeg en gradvis udhuling af nationalstemmelsesagernes selvbestemmelsesret på en bred palette af spørgsmål. Lige hvad fra spørgsmålet om valgret. Altså, hvornår skal man have valgret? Det er nu også noget, som man diskuterer på EU-plan. Til spørgsmålet om, hvilke velfærdsydelser skal man have adgang til? Skal man for eksempel som EU-borger kunne komme til Danmark efter en måneds arbejde her i landet, kræve ret til dagpenge, hvor en dansker skal have 12 måneder? Skal man have adgang til SU ved arbejde 7 timer i Danmark om ugen? Skal man have adgang til kontanthjælp? Skal man have adgang til danske dagpenge, hvis man ikke bor i Danmark, men har arbejdet i Danmark ganske, ganske kort tid? Skal vi have en fælles EU her? Det ønsker Merkel og Macron. Altså, der er så mange ting på EU-paletten, som jeg må tage den dybeste og skarpeste afstand fra, og som jeg virkelig ikke bryder mig om, og som jeg mener, vi skal sætte en stopper for nu. Det håber jeg, at Europaparlamentsresultatet kan være med til at gøre. Men der er altså en overvejende risiko for, at vi fortsætter i integrationistisk retning. Så når René Christensen, finansordfører i Dansk Folkeparti, han siger, at viden belaster, så oplever du det på samme måde, bare med negativt fortegn? Altså, jeg er ikke blevet gladere for EU i de 4 år, jeg har siddet som EU-ordfører. Det skal guderne vide. Men så er dig og René Christensen blandt andet jo så heller ikke helt enige om, hvor Dansk Folkepartis EU-politik skal hen. Jo, det tror jeg bestemt, ja. Altså, René Christensen sidder jo og har med EU at gøre der, hvor det handler om fødevarer. Og der har jeg sagt, også klart også her i dag, at vi skal være med i 12-unionen. Det vil sige, at vi skal underlægges de samme regler, som er gældende for fødevarer produceret i EU-landet. Det har jeg intet problem med. Det synes jeg vil være en god idé. Og det, jeg hører René sige det samme. Så jeg kan ikke se forskellen. Kenneth Christensen Berndt, EU-ordfører i Dansk Folkeparti, her til sidst. Hvad er det allerbedste ved EU? Jamen, det er det indre marked, og det er så også det. Og det er også derfor, at den ideelle situation ville jo være, at man kunne være med i det indre marked, /12-unionen, og så slippe for arbejdskraftens fri bevægelighed, slippe for de der notoriske overførsel af demokrati og suverænitet fra medlemsstaterne til Bruxelles og Strasbourg, og alt det, der følger med i kølvandet på et EU-medlemskab. Iben Hjort, hun skriver med en reality-klon i USA, en komiker i Ukraine, en megaloman i Rusland samt en despot i Kina, er det absolut tilrådeligt at holde sammen på EU og de gamle europæiske idéer og den mangeårige fred. Ja, altså det der med fred. Altså EU er et resultat af fred. Det er ikke EU, der har skabt fred. EU kom til verden efter, at der var skabt fred oven på 2. verdenskrig. Og jeg synes, EU er godt i gang med at skabe krig, blandt andet i Europa, blandt andet på baggrund af den fuldstændig misforståede tilgang, man har til migrationsspørgsmålet. Altså, som Merkel jo også viste med, at man bare skulle åbne grænserne, og så har Tyskland ellers stået problemer til halsen. Man ønsker at omfordele asylansøgere i stedet for at sørge for at lukke grænserne. Altså, EU har ikke skabt fred, det er produkt af fred, men EU er i gang med at skabe krig. Kenneth Christensen Berndt, tusind tak, fordi du kom herind. Du får lige den her med på vejen igen. Åh, nej. Du slipper for den hele. Oh. Tusind tak, fordi du kom herind, som selv altså er EU-ordfører i Dansk Folkeparti. The Brexit Club. Det er jo en time om ugen, hvor vi er fuldstændig dedikeret til Storbritannien. How is it political suicide and more and more to make your own laws in your own country? Vil de bare lave Storbritannien great again, fordi de er så store? Jeg troede ikke på, at de ville stemme sig ud overhovedet. Jamen, det er helt sindssygt. Altså, jeg kan huske, at tænke, det er løgn. Brexit Club kan downloades som podcast på 24/7-appen. De mener, de har klaret så meget selv, at det skal de nok bygge. The Brexit Club. Hvad er det, vi kan gøre for, at det her ikke sker med Danmark? Med Tine Toft og Tina Jersing Knudsen. Vi skal simpelthen sørge for at finde ud af, hvorfor britterne stemte sig ud. Hver søndag kl. 13. Jeg køber ikke den der forklaring med, at det var nogle sociale tabere, der følte sig trådt over af globaliseringen. Det var det simpelthen. Med det tempo, de har på lige nu, med de dramatiske udviklinger, der sker hver dag, så er det altså virkelig med at holde tungen lige i munden for at finde ud af, hvad er det, der sker. And we're now getting our independence back, our pride back, our self-respect back. We're gonna be a proper nation. Sorry, we're gonna be a laughing stock. Let's celebrate. Her på Radio 24/7. Men der er jo netop flere sprøjtemiddelrester i alt udenlandsk frugt og grønt, end der er i de danske. Er det ikke det, som man kalder misinformation? Det er jo altså en henvisning til René Christensen, finansordføreren, som jo faktisk er relativt glad for EU, når det altså lige kommer til fødevareområdet. Der er også en lytter, der skriver ind ud af EU. Ja, tak heller i dag end i morgen. Venstrefløjen har lige vendt 180 grader. Det er jo, hvad man kan forvente fra den holdningsløse fløj. Der er også en, der skriver hej med et spørgsmål, som synes du, vi skal have en afstemning om EU? Kan både tilhængere og modstandere svare ja tak til? Ja tak til det, alt efter stemningen i befolkningen. Lige nu vil måske være et godt tidspunkt set med en tilhænger af EU's øjne, da mange i disse år ser, hvor svært det kan være at komme ud af EU, da man ikke vil sige farvel til alle fordelene ved at være i EU. Du kan jo altså også sende en sms ind på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Er du Sunshine er for dig, der ser på tilværelsen fra et konsekvent bagbords point of view. Hvad er det med den fetish? Altså cigaren? Ja. Det er en pik. Ej, hvor skønt. Overvej, i hvilken ende du bedst kan lide at få taget din temperatur. Jeg sidder altså som lidt halvtør i munden. Jo. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Ja. Jeg er ikke blevet lupet op. Ej, det stikker fuldstændig af. Det er for tidligt. Det er først kvart over, man begynder at være vulgær. Stil ind på, er du Sunshine? Ej. Ej. Nu har jeg lige fået en tårprocé, så nu er jeg glad igen. Gud, jeg skål. Skål på det. Ja. Med Mathias Helt. Hej. Fuck janteloven. Fredag kl. 16. Det er jo det. Her på Radio 24/7. Enhedslisten stiller for første gang nogensinde op til Europaparlamentsvalget, og det bliver dig, Nicolai Willumsen, der kommer til at stå i spidsen for Venstrefløjspartiet i valgkampen. Velkommen til. Tusind tak. Enhedslisten har jo altså traditionelt set støttet folkebevægelsen mod EU. Det vil sige, I har anbefalet jeres vælgere at stemme på folkebevægelsen mod EU. Hvorfor stiller I selv op nu? Jamen det gør vi ganske enkelt, fordi vi ønsker, at vælgerne skal have mulighed for at sætte kryds ved et socialistisk og et grønt parti. Og det har de, hvis de stemmer på Enhedslisten. Og det har man ikke, hvis man stemmer på folkebevægelsen mod EU? Nej, folkebevægelsen er jo en tværpolitisk EU-kritisk liste, som samler EU-modstand fra højrefløjen til venstrefløjen. Og det er jo ikke et socialistisk og grønt parti som Enhedslisten, og det skal det heller ikke være. Det er derfor, at vi så selv stiller op nu. Og hvad er det så, at I har præsenteret det her nye klimaudspil, så det er jo selvfølgelig en del af, hvad I gerne vil, det her New Green Deal for Europa. Du har også tilkendegivet, at du kommer til at stemme for en fælles klimaafgift på flyrejser. Så er I altså for EU-lovgivning nu? Jamen, altså, vi vil altid støtte gode initiativer, der går i en mere grøn og en mere solidarisk retning. Og det har sådan set været vores politik i 25 år, når vi har drøftet EU-sager i Folketinget. Nu ønsker vi så at få lov at få plads i EU-parlamentet og for at føre i virkeligheden den præcis samme grønne og solidariske og demokratiske politik dernede i tæt samarbejde med Venstrefløjsgruppen og andre progressive kræfter. Så gode initiativer er I for, dårlige initiativer er I imod? Ja, det er Enhedslistens politik. Det er Enhedslistens politik. Det kan jeg afsløre for dig. Det er de fleste partiers politik. Så er man vel ikke et EU-skeptisk parti længere? Ja, altså, jeg synes, der er nogle helt grundlæggende problemer ved EU, som fortsat er der. Altså, problemet er jo, at EU sætter hensynet til virksomhedernes profit over hensynet til mennesker og miljø, og det ser vi jo helt konkret med de store problemer, vi har med social dumping rundt omkring på danske arbejdspladser og landeveje, og det ser vi også i forhold til klimaet, altså hvor man kan sige, det er hensynet til den tyske bilindustri, der står over hensynet til vores klodes fremtid. Så I kommer altså til at stemme for gode initiativer i EU, når det omhandler klima, men betyder det så, at I kommer til at stemme imod al EU-lovgivning, der ikke har med klima at gøre? Jamen, altså, vi kommer jo til at tage stilling fra sag til sag. Altså, man kan sige, at Enhedslisten kommer til at føre en socialistisk og en grøn politik, og hvad betyder det så i praksis? Jamen, det betyder, at vi eksempelvis foreslår en bindende europæisk klimalov, som sikrer, at EU kommer i mål med forpligtelserne i forhold til Paris-aftalen, men også gør det muligt for de enkelte lande at gå foran. Altså eksempelvis, hvis vi vil sige nej tak til benzin- og dieselbiler i Danmark fra 2025, som Enhedslisten foreslår, så vil det i dag være i strid med EU's indre markedsregler. Hvis vi får en klimalov, som sætter klimaet først, ikke bare i ord, men i handling, så vil det selvfølgelig være muligt for Danmark og andre EU-landene at gå foran, og det mener jeg er afgørende. Så hvis der kommer initiativer i EU, for eksempel mod social dumping eller bekæmpelse af skatteunddragelse, kommer I så til at stemme for? Ja, det regner da klart med. Noget, som vi kæmper benhårdt for sammen med den danske fagbevægelse og den europæiske fagbevægelse, det er det, man kalder en social protokol, altså en helt grundlæggende ændring af reglerne, sådan at det er hensynet til faglige rettigheder, det er lønmodtagernes rettigheder, der bliver sat over de liberalistiske regler, vi har på det indre marked i dag. Så selvom at der i jeres partiprogram står, at I vil svække, nedbryde og afskaffe EU, så vil I i praksis gerne føre en politik, der på i hvert fald visse områder medfører et meget stærkere EU? Jamen altså, det er ikke sådan, at Enhedslisten vil overføre mere magt til EU. Det vi bare gerne vil ændre, det er, at lønmodtagerne skal stilles bedre, at klimaet skal sættes forrest. Og det er der en række EU-regler, der i dag forhindrer, og det er derfor, der er behov for nogle helt grundlæggende ændringer. Det er derfor, at vi foreslår en social protokol sammen med den danske og den europæiske fagbevægelse. Det er derfor, at vi sammen med stærke venstrefløjspartier i Europa har fremlagt forslag om en bindende europæisk klimalov. Hvis man så kigger på klimaområdet igen, så siger Rina Ronja Kari, der er spidskandidat for Folkebevægelsen mod EU og sidder i Europaparlamentet lige nu. EU vil gerne fremstå som miljøet og klimaets forkæmper, men det er svært at tage alvorligt, når EU samtidig støtter produktionen af kul og andre fossile brændstoffer, som er nogle af de absolut værste årsager til global opvarmning. Det virker som et rigtig godt argument imod EU. Altså, jeg er helt enig i den kritik. Og det er jo sådan, at vi kommer til efter EU-parlamentsvalget at diskutere, hvordan EU's budget skal sammensættes. Og der er det helt centralt for Enhedslisten at få stoppet, at EU støtter kul og fossile brændstoffer, og i stedet for at få sørget for, at det, vi støtter, det er vedvarende energi, så vi kan støtte den grønne omstilling. Så det der er et sted, hvor jeg håber, at både Enhedslisten og Folkebevægelsen og i virkeligheden rigtig mange andre kan samle sig og presse på for en ændring. Så betyder det, at I er mindre EU-kritiske end Folkebevægelsen mod EU? Altså, der er jo nogle klare forskelle. Enhedslisten er et socialistisk og et grønt parti, og Folkebevægelsen samler folk bredt på tværs af politiske skel. Og Enhedslisten mener, at en dansk folkeafstemning kan afvente en afklaring på Brexit, mens det, som jeg opfatter Folkebevægelsen siger, det er, at det er vigtigt at få udskrevet en folkeafstemning snarest. Det svarer jo bare ikke rigtigt på mit spørgsmål, om I er mindre EU-kritiske. Altså ser I flere løsninger inden for EU, end Rina Ronja-Kari og Folkebevægelsen mod EU gør? Altså jeg tror, vi på mange måder deler en helt grundlæggende kritik af EU som værende udemokratisk. Men det er klart, at som et parti, som er socialistisk og grønt, så er der nogle særlige fokuspunkter, vi har, som er anderledes end det, som en tværpolitisk bevægelse har. Så jeg synes, det er svært at gøre det op på den måde. Man kan sige, at Enhedslisten har noget klart, vi kæmper for. Vi kæmper for grøn omstilling, vi kæmper for solidarisk og socialistisk forandring, både i Danmark og i Europa. Og det er jo anderledes end hvad Folkebevægelsen har fokus på. Så der er klare forskelle, men der er også punkter, hvor vi har en enighed. Jeg spørger vores gæster i dag, om hvis der var en folkeafstemning, om Danmark skulle træde ud af EU, om man så ville stemme for eller imod. Hvad vil du? Altså, det kommer an på, hvad alternativet er. Men hvis vi eksempelvis ser på Norge, så ser vi jo, at man kan være uden for EU og stadig handle og samarbejde, men have et større demokratisk råderum. Og det mener så du jeg, vil ikke stemme for en løsning, hvor at man træder ud af EU og ligesom bare af sig selv? Altså, hvor man så bare isolerer sig fra hele resten af verden, det ville da være dumt at gøre. Men var det eksempelvis at sige, at Danmark skal tilvælge en norsk model, så synes jeg da personligt, at det ville være noget, der stillede os bedre, end det står i dag. Så det ville være bedre end EU? Ja, det mener jeg. Men I vil ikke opfordre danskerne til, eller I vil ikke opfordre til en folkeafstemning på trods af det? Jeg mener, at vi bør afvente en afklaring på Brexit, og så se, hvad der sker. Og så mener at vi bør have en grundig diskussion af, hvad for en relation, der kunne være interessant for Danmark at have. Men Nicolai Willemsen, kan du ikke se, det er lidt forvirrende, at I ved alle de gode initiativer i EU, men så ikke dem, som I synes er dårlige. Samtidig står der i jeres partiprogram, at Enhedslisten vil svække, nedbryde og afskaffe EU. I vil ikke have en folkeafstemning, før Brexit er overstået, og I vil heller ikke anbefale, at man træder ud af EU, medmindre man har en norsk model. Kan du forstå, hvis man som vælger på venstrefløjen, så er en lille smule forvirret? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, Enhedslisten har altid ført en politik i de 25 år, vi har været i Folketinget, hvor vi har grundlæggende kritiseret EU for at være udemokratisk og asocial og stå i vejen for gode initiativer, der kunne blive taget på miljø- og klimaområdet, som vi desværre har set i en række sager. Samtidig så har vi altid arbejdet helt konkret for at trække politikken mest muligt i en socialistisk og grøn og demokratisk retning. Det har vi gjort i Folketingets Europaudvalg og i Folketingssalen, hvor vi har prøvet at præge den danske regeringspolitik i EU, og nu ønsker vi egentlig bare helt konkret at føre præcis den samme politik sammen med den europæiske venstrefløj i EU-parlamentet. Så jeg synes ikke, det er så... Indtil I får afskaffet EU, eller hvad? Jamen, vi så meget gerne, at man fik et helt andet, mere demokratisk og solidarisk og grønt samarbejde i Europa. Og vi er også altid åbne for at diskutere, om ikke Danmark kunne stå bedre, hvis vi havde en anden relation, eksempelvis ligesom Norge. Den diskussion tager vi meget gerne, og vi spørger os gerne. I jo ikke bare tager diskussionen. Der står specifikt i jeres partiprogram, at Enhedslisten vil svække, nedbryde og afskaffe EU. Så på din to-do-liste, hvis du bliver valgt til Europaparlamentet, og du kommer til at sidde nede i Strasbourg og i Bruxelles, kommer du så til at have på din to-do-liste som nummer et, at vi skal afskaffe EU? Altså, jeg kommer til at have på min to-do-liste, at vi skal have skabt et mere demokratisk og solidarisk samarbejde i Europa. Og Enhedslisten vil altid arbejde for bedre løsninger for klimaet og for lønmodtagerne. Men vi vil også insistere på, at det skal være muligt for det enkelte lande at gå foran. Og det er det ikke i dag. Så forskellen på jer og Folkebevægelsen mod EU, hvad er den? I sidder i den samme venstrefløjsgruppe, de her grupperinger, man har, når man sidder i Europaparlamentsvalget, og eller I vil gerne sidde i den samme gruppering i den her venstrefløjsgruppe, og så vil I kæmpe for at blive EU, men ikke blive EU. Altså forstår du, hvad jeg mener? Men jeg synes egentlig, jeg siger det ganske klart. Altså, Enhedslisten er helt grundlæggende imod den måde, EU er indrettet på. Og det har vi været i al den tid, vi har eksisteret. Det har aldrig nogensinde forhindret os i at prøve på at arbejde for forandringer. Vi har altid prøvet på at trække politikken mest muligt i vores retning, og det vil vi fortsat gøre. Og det er der ikke nogen modsætning imellem. Jeg synes ikke, der er noget i vejen for, at man har store visioner for, hvordan man gerne ser samfundet være, og samtidig kombinere det med en helt konkret pragmatisk politik, der trækker bedst muligt i den retning, man ønsker i dagligdagen. Sådan har Enhedslisten altid gjort, og det er også det, vi vil gøre i EU-parlamentet. Forskellen på os og Folkebevægelsen, det er, at Folkebevægelsen er en tværpolitisk liste, hvorimod Enhedslisten er et socialistisk og et grønt parti, og det betyder, at vi har andre fokusområder, og vi måske nogle gange også kommer til at stemme anderledes. Og Folkebevægelsen vil gerne have Danmark ud af EU? Ja, det er helt korrekt. Og det vil I ikke? Altså, Enhedslisten vil meget gerne diskutere en bedre relation. Og som jeg sagde før, altså, jeg mener, at Norge har en bedre relation, hvor man kan samarbejde og handle, man har et større demokratisk rådrum, end Danmark har. Så vi vil gerne have en diskussion og en folkeafstemning, men vi mener, det er helt afgørende, at vi afventer Brexit, og der er klare alternativer, man kan tage stilling til. Her til sidst professor Henrik Larsen fra Københavns Universitet. Han forsker i dansk europapolitik, og han har altså en vurdering på, hvorfor det er, at I måske er blevet lidt mere EU-positiv. Prøv lidt med her. På venstrefløjen så har man set tendens til, at vælgerne, blandt andet Enhedslistens vælgere, i stigende grad er blevet tilhængere af medlemskabet af EU. Så er det jo også et tegn på, at EU på en eller anden måde også forekommer som et mere naturligt politisk forum for at føre politik i for folk på venstrefløjen. Så det er ikke længere et spørgsmål om, at man skal være med eller ikke skal være med. Det er mere et spørgsmål om, hvem der har magten i EU. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Altså, på en måde, det er helt, ja, lige præcis. Og man kan også sige på den måde, at det bliver sådan set god gammeldags politik, der så skal føres inden for EU. Og det kan man sige, det er også et spørgsmål, hvem der har magten eller hvem der får magten. Ja. Ja. Professor Henrik Larsen fra Københavns Universitet, han siger jo altså, at venstrefløjen har fået øjnene op for, at der er nogle fordele ved EU. Og det er måske også en af grundene til, at I er blevet mere positivt stemt. Altså, det er jo helt klart, at der er noget magt, som EU-parlamentet har fået. Det er magt, der så er blevet taget fra de nationale parlamenter. Og vi vil selvfølgelig altid prøve på at påvirke mest muligt i vores retning, og derfor er det også helt oplagt at forsøge at stille op og få en plads eller flere, sådan at vi kan påvirke beslutningerne. Det er helt rigtigt opfattet. Samtidig er det jo også sådan, at vi har set det kaos, der har været i Storbritannien, og det ønsker vi på ingen måde at kopiere. Men det gør ikke, at vi ikke har en grundlæggende kritik af, at EU er indrettet på en måde, som ikke er til fordel for lønmodtagerne, og som tit står i vejen for grønne løsninger, og det vil vi forsøge at ændre. Nikolaj Willumsen, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Som altså er spidskandidat for Enhedslisten til det kommende Europaparlamentsvalg. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. I 2016 stemte et flertal af britterne for at forlade EU. I kølvandet på den beslutning var der flere danske politikere, der højlydt ønskede sig en tilsvarende dansk folkeafstemning om at forlade den europæiske union. Både Dansk Folkeparti og Enhedslisten luftede det ønske, men i de seneste måneder har de trukket kravet tilbage igen. Ifølge flere meningsmålinger er den danske befolkning også blevet mindre skeptisk over for EU i de senere år. Synes du, at vi burde have en folkeafstemning om at træde ud af EU? Eller er du også selv blevet gladere for EU? Skriv ind på sms 42 6 00 24 7. Ja, der er en lytter, der skriver ind. Jeg forstår ikke radioverden. Hvorfor kan Enhedslisten ikke kæmpe for socialistiske og grønne løsninger, mens man tager en diskussion om en norsk løsning og afventer Brexit? Det lyder da som en god idé. Det spørgsmål kommer jeg også til at stille til vores kommende gæst, men vi skal også lige den her sms med. Det er jo vigtigt, at man for eksempel ved, at der ved finanspakten fra EU, som styrer og tvinger vores socialpolitik i bund, så velfærdsnetværket bryder sammen, lige fra hospitaler og sundhed til vores svageste samfundsborgere. Oven i det sætter politikerne så rationaliseringseksperter til at fordele de nedsatte ressourcer efter regnedrengenes metoder, som ingen social indsigt eller uddannelse har. Med venlig hilsen, Kis. Min næste gæst skal simpelthen også lige have den her med på vejen. Velkommen, Rina Ronja Kaj. Tak. Du er spidskandidat til Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU. Ja. Du kender også godt det her stykke musik? Ja. Ja. Er det et godt stykke musik? Det synes jeg faktisk, det er. Ja. Og derfor er jeg også lidt ked af, at EU forsøger at tage patent på det, som de nærmest gør. Men, ja. Så svarer du nogenlunde, som Kenneth Christensen Bernd han gjorde her i starten af programmet. Men vi har altså lige hørt Nikolaj Willumsen forklare, hvorfor at de stiller op til det kommende Europaparlamentsvalg. Før det, der anbefalede Enhedslisten jo, at man skulle stemme på jer, Folkebevægelsen mod EU. Hvorfor er det, at jeres vælgere skal fortsætte med så at sætte krydset hos jer og ikke stemme på Enhedslisten? Jamen, man skal jo stemme på os, hvis man gerne vil have en klar EU-modstander stemme i EU-parlamentet, der kan tale magten midt imod og kan blive ved med at fokusere på, at vi skal trække magten tilbage til borgerne. Fordi vi virkelig har brug for at styrke det nære og det lokale demokrati. Og det kan vi bedst gøre, hvis vi trækker beslutningerne tilbage igen, og det er vores hovedfokus. Fordelen ved at være en tværpolitisk bevægelse også i EU-debatten er jo lige præcis også, at når vi skal have en folkeafstemning om et eller andet EU-emne, uanset om det er en forbeholdsafstemning eller sådan den store afstemning, jamen så skal vi kunne tale ikke bare til socialisterne eller de højreorienterede, men bredt. Og det er jo noget af det, Folkebevægelsen kan. Vi samler folk fra alle mulige steder af, fordi vi er samlet om en vision om et demokrati og styrke det nære demokrati. Men betyder det for os, der ikke lige har vores daglige gang i hverken Strasbourg eller Bruxelles, betyder det, at I sidder nede, og så har I ligesom bare sat nej-knappen til, og så stemmer I nej til alt, hvad der overhovedet kommer fra EU? Nej, overhovedet ikke. Jeg tror faktisk, at jeg stemmer ja oftere, end jeg stemmer nej. Og det gør jeg blandt andet, fordi jeg deltager aktivt i lovgivningsarbejdet. Det vil også sige, at jeg stiller en hulens masse ændringsforslag hele tiden. Altså, når jeg siger, at jeg gerne vil tage magten tilbage til borgerne, så omsætter jeg det jo faktisk til konkret politik. Det vil sige, når der kommer et forslag fra kommissionen om, at EU skal blande sig i et eller andet mærkeligt, jamen så går jeg i gang med at sige, hvis vi nu ændrer artikel 1 og skriver, her må medlemslandet selv bestemme. Eller vi kunne ændre artikel 2 og skrive, fagforeningerne må gerne bruge de strejkemidler, som de gerne vil bruge, eller kommunerne skal have lov til at lave de her regler på den måde, som de synes giver bedst mening. Og det vil sige, at vi går faktisk aktivt ind i al lovgivning og er med til at forhandle, med til at prøve at påvirke en retning, hvor vi trækker magten tilbage til borgerne. Og det betyder selvfølgelig også, at man er nødt til at sidde og stemme ja bagefter, når man nu har stillet en hel masse ændringsforslag. Og det har I altså held med, det her med at komme ind og ændre en gang imellem? Altså, jeg vil sige, vi har jo ikke held med at forandre det. Altså, vi har jo ikke held med at forandre de grundlæggende problemer i EU. Vi har held med nogle gange at få flyttet nogle små ting, eller forhindret nogle af de værste ting. Et sådan konkret eksempel er, at kommissionen havde et forslag om, at jernbanearbejderne, de godt måtte strejke, så længe de opretholdt serviceniveauet. Altså, du må strejke, du skal bare gå på arbejde samtidig. Mm. Og der var jeg med til sammen med en masse gode kollegaer at få ændret den formulering, sådan, så jernbanearbejderne gerne må strejke. Og man kan sige, det er da stolt af, at det lykkedes mig. Men det er jo ikke sådan, at jeg så har forandret EU indenfra. Jeg har bare afværget en af de værste konsekvenser. Men så har du altså både afværget en katastrofe selvfølgelig med dine ord, men du har jo også været med til at ændre noget. Det virker da som en meget konstruktiv måde at løse problemer på. Det er, at man hver gang, at der kommer noget fra kommissionen, som jo er de høje herrer, dem der ligesom bestemmer en stor del i EU, så går I ind, og så får I det ændret til noget godt. Jamen, det kan vi jo ikke i Danmark, hvis det er sådan, at vi ikke er medlem af EU. Jamen, så slipper vi også for alle de problemer, der kommer med EU-medlemskabet. Altså, grundlæggende har jeg det jo sådan, at vi ønsker en folkeafstemning om dansk medlemskab. Vi ønsker og er klar til at anbefale borgerne at vælge at melde sig ud af EU. Men det er klart, at så længe vi er medlem af EU, så må vi forsøge at afværge de værste konsekvenser. Det er det, vi arbejder på i EU-parlamentet. Men for mig så er det bare, altså det er vigtigt at sige, parlamentet kan ikke, og vi kan ikke fra parlamentet forandre de grundlæggende udemokratiske strukturer i EU-systemet. Og derfor skal man ikke ligesom lade sig lule ind og sådan en eller anden opfattelse af, at vi bare skal ned i parlamentet og forandre alting, og så bliver det godt. Nej, det vi kan gøre i parlamentet, det er at prøve at stoppe nogle af de aller værste ting, og så er det, at vi kan være en vagthund, der råber højt, hver gang der kommer noget nyt. Og det er jo en vigtig funktion, men det løser jo ikke problemet. I Dansk Folkeparti, der har man meget det her ønske om, at man vil tilbage til de gode gamle dage, EF-tiden, 12-union osv. Vil det være et EU, du vil kunne acceptere? Et EU eller et EF, der er baseret på et indre marked? Nej. Altså, vi har ikke noget ønske om at fortsætte med at være medlem af det indre marked, fordi den der idé om, at man skal have en fri og uhæmmet bevægelighed af arbejdskraft og tjenesteydelser af varer og kapital, det er i virkeligheden også et af de steder, hvor der bliver skabt flest problemer for vores demokrati. Det er også et af de steder, hvor der bliver skabt flest problemer for vores arbejdsmarked og for vores velfærd. Så det vi siger, det er, at vi vil gerne melde os ud af EU, vi vil gerne lave en handelsaftale, vi vil gerne have aftaler, der sikrer, at man kan rejse på tværs af landene, men ikke en indre markedmodel. Så I hedder jo Folkebevægelsen mod EU, men ja. Skulle I måske egentlig hedde Folkebevægelsen for et EU, som vi ikke er medlem af, men hvor vi får gavn af en masse ting alligevel? Nej, altså jeg tror sådan set, den præcise formulering, folkevalgelsen mod EU, er ret præcist. Vi vil gerne trække Danmark ud af EU, men der er jo ikke nogen steder i det, der hedder, og derfor så vil vi ikke snakke med nogen som helst. Vi vil gerne have europæisk samarbejde, vi vil gerne have handelsaftaler, vi vil gerne alle mulige ting, men vi vil ikke have det på det grundlag, som EU er bygget op om, hvor man har den her idé om, at det indre marked er det vigtigste, og hvor alt andet kommer som sådan sekundære ting. Altså det er simpelthen det, der er kerneproblemet i EU. Så I sidder i Europaparlamentet, og så prøver I at begrænse de skader, I mener i folkebevægelsen mod EU, der er. Men når jeg så spørger Nikolaj Willumsen, hvad der ligesom står øverst på hans to-do-liste, der, altså om det er at afskaffe EU, er det så det, der ligesom står øverst på din to-do-liste frem for at prøve at lave brandslukning i EU? Jeg synes, det er en lidt mærkelig opstilling, som om der er en modsætning. Altså øverst på min to-do-liste er at tage magten tilbage til borgerne. Og det er både ved at kæmpe for en folkeafstemning i Danmark, og ved konkret at prøve at afværge konsekvenserne og tage magten tilbage så meget, som jeg overhovedet kan. Og man kan sige, at de to ting er jo i virkeligheden det samme. Det er bare to forskellige steder, man skal gøre det. Så det hænger jo fuldstændig sammen. Så de er begge to dine første prioriteter? Både at få os ud af EU, og så forandre EU indenfra. Min første prioritet er at tage magten tilbage til borgerne, med alle de redskaber, jeg kan finde på. Okay. Nikolaj Willumsen, der er spidskandidat for Enhedslisten, han svarede jo, at det øverste på hans to-do-liste vil være at skabe et grønt og solidarisk EU. Kan du se den model? Altså ikke et EU, der er grønt og solidarisk. Det er jo i modstrid med det, som EU står for. Så det har jeg lige Hvordan er det i modstrid med det, EU står for? Nå, men fordi at EU er jo baseret på ikke en politisk kampplads, hvor det handler om det er rød eller blå blok, der vinder, men derimod en politik, hvor man har traktatfæstet, det vil sige skrevet ned i traktaterne, hvad for en politik man skal føre, både økonomisk politik, men også det her med det indre marked, som har forrang over for stort set alt andet. Og det er jo også derfor, at når vi gerne vil lave grønne tiltag, for eksempel i Danmark, så kan vi støde ind i den mur, der hedder, jamen det her må vi ikke på grund af det indre marked. Nu har statsministeren talt om, at han gerne vil forbyde dieselbiler, eller salg af dieselbiler på et eller andet tidspunkt i Danmark, ikke? Ja, det er fint nok. Det kan vi bare ikke på grund af det indre marked, fordi at EU betragter det indre marked som det vigtigste. Så man kan sige, fundamentet for EU, som ligger i traktaterne, hvor det sådan set er fløjtende ligegyldigt, hvem der sidder i EU-parlamentet, fordi det er ikke noget, parlamentet kan ændre på, det er bare ikke et fundament, der bygger op til et grønt og et rødt solidarisk EU. Så der er ikke nogen mulighed for, at man kan få et grønt og et rødt solidarisk EU. Man kan få et grønt og solidarisk alt muligt andet, men ikke et grønt og solidarisk EU. Det kan jeg ikke se for mig. Mm. Så derfor så må det vel være naturligt at antage, at I gerne vil have en folkeafstemning så hurtigt som muligt. Vi vil gerne have en folkeafstemning. Godt. Og jeg synes jo, at Lars Løkke, han trænger til at udskrive et valg. Han kunne udskrive flere. Så kunne han udskrive en folkeafstemning om EU-medlemskabet. Men jeg vil bare sige, vi ønsker sådan set, at den bliver udskrevet i dag eller i morgen, men den skal først holde som et år. Og for mig er det lidt vigtigt at sige det om et år, fordi jeg mener faktisk, der er en pointe, at vi skal have ret lang tid til i en demokratisk debat og få diskuteret igennem, hvad er alternativerne. Hvad er det så, man siger ja til, når man siger nej til EU? Og vi har en masse forslag, men vi har også et ønske om at have en demokratisk proces, hvor vi får inddraget borgerne meget mere i at udvikle, hvad er det så, vi vælger til? Og derfor skal der gå et år, fra den bliver udskrevet til den bliver afholdt. Og hvad er det, der skal vælges til? Jamen, jeg ser gerne, at vi laver en aftale, der minder lidt om den schweiziske. Ikke en kopi af den overhovedet, men der minder om den. Fordi den blandt andet, eller nogle af de aftaler, Schweiz har med EU, blandt andet betyder, at man som arbejdstager kan komme og arbejde på et andet land, men at man skal give myndighederne besked, at man skal komme og arbejde på lokale løn- og arbejdsvilkår. Det vil sige, at Schweiz har faktisk mulighed for at sige, du er velkommen til at komme og arbejde, men vi kræver, at det er på de samme vilkår som din lokale kollega. Og det er jo noget af det, som vi ikke kan i dag på grund af det indre marked, så det vil jo være en enorm styrke. Det vil både betyde, at borgerne har mulighed for at rejse, men at man også har mulighed for at bekæmpe social dumping. På samme måde kunne vi godt tænke os at have en handelsaftale, der sikrer, at vi kan handle med hinanden, men at vi har mulighed for at sætte barren højere, når det handler om at beskytte forbrugerne mod farlige kemikalier eller giftige ting i legetøj for eksempel. Så når I ønsker en folkeafstemning, og den så skulle afholdes inden for et år, så må vi jo antage, at så er de færdige med Brexit-balladen. Og det har ikke ændret noget for dig, at vi simpelthen ser et land, som jo på nogen måder jo er gået fuldstændig i opløsning, i hvert fald i en kortere periode, fordi at man ikke kan finde ud af, hvad man skal gøre. Er det slet ikke farligt for dig at sidde her og sige, at du gerne vil have en folkeafstemning i dag, og så har vi et år til at finde ud af, hvordan vi vil gøre det? Altså for mig, så har jeg lært helt vildt meget af det, der skete i Storbritannien. Og noget af det, som jeg synes er mest tydeligt, man skal lære derfra, det er, at alternativerne skal være meget mere klare. Og det er derfor, jeg siger, det er meget vigtigt, at vi har lang tid fra folkeafstemningen bliver udskrevet, til den bliver afholdt, fordi vi har faktisk brug for en ordentlig, grundig diskussion om alternativerne. Men samtidig så må man altså også sige, at der har gået nogle andre ting galt i Storbritannien. For eksempel, at deres politiske system ikke ligesom ligger op til samarbejde mellem de politiske partier. Altså, at Theresa May og Corbyn først mødtes 2,5 år efter folkeafstemningen og snakkede om, hvordan man skulle håndtere det. Altså, det skriger jo til himlen af et politisk system, hvor man slet ikke evner at samarbejde. Og der kan man sige, da Danmark holdt retsforbeholdsafstemningen, og statsministeren tabte den, så satte han sig ikke over et hjørne og sagde øvbøv. Så i stedet for, så indkaldte han samtlige partier og lavede et fælles mandat for, hvordan skal vi forhandle med EU. Og det synes jeg jo er vigtigt, at de politiske partier også på Christiansborg er i stand til ligesom at løfte opgaven med at snakke sammen om, hvordan skal vi så gøre, hvis det bliver et ja til at forlade EU for eksempel. Rinja Rønnekar, spidskandidat for Folkebevægelsen mod EU. Vi har fået en ret fin sms. EU er en velsignelse på trods af, at den gennemsnitlige EU-bureaukrat har organisatoriske evner som italienerne, fleksibilitet som tyskerne, arbejdsmoral som grækerne, humor som hollænderne og charme som britterne. Velkommen til dig, Frans. Hej, hej. Det er dig, der har sendt den sms. Det er korrekt. Ja. Hvad betyder det, udover at det er underholdende? Det betyder sådan, at EU har været en fantastisk, og er en fantastisk velsignelse for samtlige af de 400 millioner borgere, der bor i EU. Husk på, EU's største succes, den har man næsten glemt. Europa var præget af krige, mange krige, i det 19. og det 20. århundrede. Efter dannelsen af EU har vi haft fred i Europa i 70 år. Det er næsten uhørt. Alright. Ved du hvad, Frans? Det skal Rinja Rønnekar simpelthen lige have lov til at svare på, inden vi skal slutte af. Tusind tak, fordi du havde skrevet ind. Rinja Rønnekar, hvad med fred? Ja, fred. Det er vigtigt, at vi har europæisk samarbejde. Og det er også derfor, jeg siger, vi ønsker ikke at melde os ud og så bygge en høj mur og sige, vi gider ikke lege med andre. Vi vil gerne have europæisk samarbejde. Spørgsmålet er, hvad man baserer det på. Om man baserer det på en idé om, at det indre marked og virksomhedernes indtjening er vigtigst, eller om det er borgernes indflydelse, borgernes demokratiske magt, som er vigtigst. Om kampen imod social dumping er vigtigere end det indre marked. Om kampen for at beskytte forbrugerne mod farlige kemikalier. Om det er vigtigere end det indre marked. Altså, det er jo de spørgsmål, som man skal tage stilling til. Rinja Rønnekar, tak fordi du kom herind. Selv tak. Som altså er spidskandidat for Folkebevægelsen mod EU.